nezrušuje pohlavní styk. Pokud u něj neslyším bolestný křik, můj výstřik pro tebe nebude konec mučení. Pak ještě přijde na řadu močení. Po celou dobu budeš moje služka. Znehybni tě, pro mě nebude fuška. Protože ti nasadím pouta. Po sexu si tě postavím jako sochu do kouta. Doufám, že tě zrušuje kožený řemen. Ten už mi přivodil pár výronů semen. Místo vybrouše mám kaktus. Místo gelu jsem ti vagínu na plus. Stejně budeš můj otrok. Nejvíc toho odnese tvůj rozkrok. Rozmrdanej anál. A jestli mi špatně poblízdeš koule, tak ti přibydou na čele boule a strupy. Neměla jsi mít pod páží chlupy. Možná ti i potom vydám roubík. Kde ti tamhle narvu můj koženej doutník. Nebo já nemám černý svědomí. Když po sexu ztratíš vědomí. Prostě se vyžívám sadomasu. Po cizí bolesti pasu. Moje děvky si může půjčovat jenom pitva. Jeho morbidnost zná už celá Litva. Všechno tohle mě naučil děda ví. Protože ten ví, dekopance nejvíc bolí. Pro všechny moje fanoušky, které děvky zrudný. Už připadají nudný. Donujte je, ať vám slouží. Protože tak se to dělá za velkou louží. Ale na vaše hrátky hybridní neberte si holky hybridní. A ty už nepruď dragy, nebo ti na kapu do očí magi. Hrobka, pitva a mučící komnata. Tam všechny děvky chytaj komata. Přeci si půta a ostatá tyč. Budeš kevrat o život, až tě trefí bič. Kartel Records, hrobka je pitva. Kartel Records. Slyším tvoje skučení, už si jedím rybinu. Já aplikuji mučení, nakopni tvou pipinu. Těším se na tvůj break, až budem dělat večer bundáš. Tví se dřelí, že si udělám ve škole koláš. Abys měl víc soukromí, tak ti podřežu tátu. Jako romantickou pomůcku mám bičík sosny na diodrátu. Já nejsem žádný mladý etika. Tvýmu prvnímu orgazmu poslouží mi motika. Zrušuje mě tvoje vytrysklá krev. Osnátek, teď se ti podívá do tvojich střev. Můj výrance mě nebude doprovázet tvůj bolestný řev. Já mám vždycky po ruce želízka a provazy. Ty tě vždycky donutí poslouchat moje rozkazy. Ze mě už dávno není žádná padavka. To, co mě zasytí, je tvoje rozkouzaná bradavka. My si tě z hrobkou vezmem do mučící komnaty. Do tvýho potravního těla budu přišívat zápaty. Tenhle track prozrazuje mý skrytý orgie. Nebudu se divit, až se z toho můj posluch a strachy popluje. Tak doufám, že na mě neudělá žádný orální podraz. Tak ty píčo, klekni na zem, začni mě kouřit. To je můj rozkaz. Dobka, pitva a mučící komnata. Tam všechny děvky chytaj komata. Řetězí pouta a ostatá tyč. Budeš kem na to život, až tě trefí bič. A modli se, ať dřív než ty dodělá děda bíreš.